Ayo, we bouncen op die beat. Ayo, we stampen op die beat. We rampen neer op de vloer en het geeft geen ene moer. Want het is Ali, wat? Is Ali, wat? Met Jesse, wat? Met Jesse, wat? En Party Squad, en Party Squad, en Party Squad. Party Squad. We beuken door je speakers, we stampen met die sneakers. Ali B is in de club, Party Squad. En yo Jesse, breng de tent af yo, come on. Wees eens lief en ik geef je wat nieuws, wat de eeuwige klier heeft gereden hier. Kijk Ali B, mijn neef is hier en jij doet mee op jouw manier. Waarom zou ik jou versieren, ik laat jou je kontje pieren. Bel Party Squad en mijn vrienden Jesse, weer wat te vieren. Een hotel, zo snel, die chick die je bij je hebt, die mag ik ook wel en oh hell. Eenmaal op de dansvloer, let helemaal niet op de dingen die ik dan doe. Tattoo span is die moke mixie, elke chick die wil een piece van mijn lange jiggy. Godverdamme, ik hey yo, we bouncen op die beat, hey yo, we stampen op die beat. We rampen neer op de vloer en het geeft geen ene moer. Want het is Ali, wat? Is Ali, wat? Met Jesse, wat? Met Jesse, wat? En Party Squad, en Party Squad, en Party Squad. Weeg die voeten en die handen, mensen moeten lekker dansen op die vloeren. Met gaan stampen, dat is goed voor vet verbranden. Aerobiek met erotiek, misschien krijg je iets van Angelique, Fatima of Veronique, zolang ze maar dinero ziet. Ali Party Squad en Jesse brengen vette gekke bangers. Wacke rappers likken me cracker, twirlier kom, ik spit met spetters. Jij vindt mij een fatou, maar met commerciële ratenplannen. Toch heb ik een achterbaan van hier tot hey yo, we bouncen op die beat. Hey yo, we stampen op die beat. We rampen neer op de vloer en het geeft geen ene moer. Want het is Ali, wat? Is Ali, wat? Met Jesse, wat? Met Jesse, wat? En Party Squad, en Party Squad, en Party Squad. Party Squad. Het is weer eens discoavond en we zijn met hits bewapend. DJ Jerry spin die platen. DJ Jerry spin die platen. Ga nou niet zo para doen als ik sta op je Prada's schoen. Je chick trek mij nu naar de hoeken, want ze wil me Lala groeten. Meiden zoeken echte mannen, dus ze hangen graag met ons. Ik hoef me niet meer te spangen, want ik ontvang zoveel props. Switch mijn flow, spit hem dood, is zo dope. Disco blow, chicks come on, ik wil loof. Schuren met je bil zo hey yo, we bouncen op die beat. Hey yo, we stampen op die beat. We rampen neer op de vloer en het geeft geen ene moer. Want het is Ali, wat? Is Ali, wat? Met Jesse, wat? Met Jesse, wat? En Party Squad, en Party Squad, en Party Squad. Party Squad.